mondjad. Na. Halló. Mondjad, halló. Most hallasz, vagy nem hallasz? Micsoda? Most hallasz, vagy nem hallasz? Most hallasz, vagy nem hallasz, ezt hallottam. Amma, vettem a vandálai vázát. Mit vettél? Vázát. Vázát? Aha. Milyen vázát? Vázát, oda adom neki, hogy ilyen boldogra. Jó van, akkor adod neki, ha vettél neki vázát. Hallod? A Timi még nem pakolta ki az 50%-okat, akkor visszajössz, és amikor is küld egy SMS-t, akkor visszajössz, és akkor elmész bevásárolni? Majd visszamegyek oda is. Jó van, akkor mert azt mondta, hogy csak olyan fél kettő körül lehet, hogy akkor bírja kipakolni. Vagy küld egy SMS-t, azt akkor vissza érte jönni. Jó van. Na, jó van akkor. De bár most ott van már Tamás, 5 óráig otthon van, és 5 óra után még vissza, azt mondta Zani. Hogy ez? Hát úgy. Ja, de 5 óra után odaadom neki. Ha? Majd 5 óra után odaadom. Jó lesz, 5 óra után adod neki, jó. Na, végeztem a máig, hogy én még itt vagyok. Megvetted, amit mondtam, azt a viackost is? Nem, azt most veszem, mert megyek a fönti kínaiba. Jó van, akkor menni. Na, szia akkor. Azt mondta, visszajönni, bevásárol akkor.